Teraz za jedyne 1399 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeciej Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry, mamy piątek, piąty dzień kwietnia, jest 12. Czas na serwis Trójki, Romuald Wójcik. Dziennikarze wciąż czekają na rozpoczęcie konferencji prosowej po spotkaniu wiceszefa MSZ z ambasadorem Izraela. Komisja Europejska rozpoczęła pisemną procedurę zatwierdzającą wypłatę Polsce pierwszej transzy pieniędzy z KPO. Dziś ostatni dzień kampanii wyborczej. O swoich programach mówili m.in. kandydaci na prezydenta stolicy. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Paweł Wroński poinformował, że w MSZ odbyła się rozmowa z ambasadorem Izraela Jakowem Liwne. O 11.15 miała się w tej sprawie odbyć konferencja prasowa. Podczas spotkania wiceminister Andrzej Szejna miał przekazać ambasadorowi notę dyplomatyczną. Około 10.40 przed budynek wyszedł rzecznik MSZ razem z wiceministrem Szejną. W tym czasie przed gmachem resortu trwała już pikieta około 30 osób przedstawiających się jako przedstawiciele środowisk propalestyńskich. Szanowni Państwo, umówmy się w ten sposób, że konferencja prasowa odbędzie się za pół godziny o godzinie 11.15 w naszej sali tutaj w MSZ-cie w środku. Dobrze? Nie jesteśmy w stanie nic powiedzieć teraz. Chcemy zrelacjonować tą rozmowę z ambasadorem Izraela. Ambasador Izraela został zaproszony do MSZ-u w związku z ostrzałem rakietowym konwoju humanitarnego, w którym zginęło 7 wolontariuszy, wśród nich Polak Damian Sobul. Po wypadku izraelski ambasador w mediach społecznościowych komentował zajście, nazywając je wypadkiem, których jest wiele na wojnie. Przy okazji pisał o polskim antysemityzmie. Komisja Europejska rozpoczęła pisemną procedurę zatwierdzającą wypłatę Polsce pierwszej transzy pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Dowiedziała się o tym nieoficjalnie nasza korespondentka w Brukseli. Chodzi o 6 300 000 000 euro. Procedura ma potrwać do 15. To już jest ostatni etap zatwierdzania pierwszego polskiego wniosku z KPO. Wszystko zaczęło się pod koniec lutego. Wtedy Komisja Europejska dała wstępną zgodę. Ale aby pieniądze popłynęły do Polski, wszystkie procedury muszą być sfinalizowane. W ubiegłym tygodniu, jak informowałam, zielone światło dla wypłaty dali przedstawiciele unijnych krajów. To otworzyło drogę Komisji do ostatecznego zatwierdzenia polskiego wniosku w procedurze pisemnej. Kiedy ona się skończy, już nic nie będzie stało na przeszkodzie, by Polska otrzymała pierwsze pieniądze. Ze względu na wewnętrzne regulacje w Komisji nastąpi to w połowie tego miesiąca. A pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na inwestycje w czyste powietrze, na przykład dopłaty do wymiany starych pieców na nowe, na dofinansowanie miejsc opieki nad dziećmi w żłobkach, czy na dostęp do bardzo szybkiego internetu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. O inwestycjach i miejskich programach społecznych mówił na spotkaniu z dziennikarzami w ostatnim dniu kampanii wyborczej prezydent Warszawy. Rafał Trzaskowski przekonywał, że w ostatnich latach zaszło w stolicy wiele zmian, a w planach są kolejne przedsięwzięcia, m.in. zmiana terenu wokół Pałacu Kultury. Kandydat Koalicji Obywatelskiej przypomniał, że po rozpoczęciu prac odkryto fragmenty dawnej Warszawy. Z tego się bardzo cieszymy, dlatego że coraz więcej dowiadujemy się o historii miasta. Notabene przypominam, że ta tkanka ulic, którą odkryliśmy, będzie odwzorowana na nowym Placu Centralnym. Placu Centralnym, który, jestem o tym przekonany, będzie miejscem spotkań, gdzie będzie można się zatrzymać, usiąść, porozmawiać i w otoczeniu właśnie tych nowych inwestycji zadumać się nad Warszawą. Dużo, dużo bardzo zieleni, którą tutaj posadzimy. Aby Warszawa dobrze się rozwijała, trzeba zmiany w stołecznym ratuszu, mówił z kolei kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta stolicy. Tobiasz Bocheński dodał, że przedstawiony przez niego program oparty jest na ekspertyzach. Uważam, że jesteśmy jedyną drużyną, a ja jestem jedynym kandydatem, który przedstawił program całościowy, oparty o merytorykę, oparty o ekspertyzy i oparty o projekty dotyczące każdej istotnej sfery funkcjonowania samorządu. Piątek jest ostatnim dniem kampanii. O północy rozpoczyna się cisza wyborcza. Dokładnie 55 lat temu Leonid Teliga na jachcie Opty jako pierwszy Polak samotnie okrążył Ziemię. Rejs zajął mu ponad 2 lata i 3 miesiące. Żeglarz zbudował jacht za własne pieniądze, a nazwa pochodzi od optymizmu. Ostatni etap rejsu z wysp Fidżi do Dakaru kapitan Teliga przybył bez zawijania do portu, co trwało 165 dni. Tak mówił o swoich żeglarskich marzeniach. Samo słowo skok przez Atlantyk miało w sobie jakąś romantyczną siłę. Kiedyś w młodości marzyłem właśnie tylko o tym. To były marzenia niewypowiedziane. Człowiek nawet krępował się mówić o tak wielkich rzeczach, o tak wielkich celach. Po zakończeniu podróży ciężko chory Leonid Teliga wrócił do kraju samolotem, jego jacht statkiem. Żeglarz zmarł rok po zakończeniu rejsu. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w piątek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na południu kraju, wieczorem na wschodzie. Synoptycy mówią też o rozpogodzeniach. Na wschodzie i lokalnie w górach przelotne opady deszczu. Wieczorem na północnym zachodzie i krańcach zachodnich przelotne opady deszczu. Możliwe również burze, a na termometrach od 11-13 stopni na północnym wschodzie i wschodnim wybrzeżu, około 16 w centrum, do 18-19 na zachodzie i południu. Ciśnienie w Warszawie w południe wynosi 1003 hektopaskale i rośnie. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2023 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności. NIF.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Rewelacja! Teraz w euro! Do sierpnia nie płacisz! Do 30 rat 0% na cały asortyment! RRSO 0%! Kupuj w niskich ratach! To się opłaca! Promocja do 16 kwietnia! Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. W aptece jest wiele produktów zwalczających objawy menopauzy. To który wybrać? Femitoninę, bo jej składniki wspierają w dzień i w nocy. Branie tabletek na dzień i na noc jest uciążliwe. Ale Femitonina to tylko jedna tabletka na dobę stosowana wieczorem. W nocy wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu, a w dzień wyciąg z czerwonej koniczyny łagodzi uderzenia gorąca. Pewnie dużo kosztuje. Nie, tylko 25 zł za 30 tabletek. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm. Allegro Days już od poniedziałku mają promocje do minus 40%, w tym golarka Philips OneBlade First Shave za 89 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 139 zł. Allegro. To był świetny wypad w góry. Do czasu, aż Krysię złapał ból pleców, pamiętacie? Niby coś brałam, ale nie pomogło. Bo stosowałaś nie to, co trzeba. Fakt. Pomógł mi dopiero Opokan Med. Bo Opokan Med to specjalistyczne rozwiązanie. Właśnie na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Opokan Med przynosi ulgę na długo. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Rozgrzewanie i łagodzenie dolegliwości krzyżowo-lędźwiowych, reumatycznych, mięśniowych, stawowych i nerwobuli. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A na trójkowym zegarze już 7 minut po 12. Samograj. Mamy piątek i to jest czas na program o grach wideo, właściwie o kulturze gier wideo. Między 12 a 13 mamy przyjemność spotykać się, słyszeć się na żywo, ale też audycja później dostępna jest na platformie podcastowej Polskiego Radia, również na Spotify, więc będzie można odsłuchać w dogodnym terminie. Zapraszamy oczywiście do udziału na żywo, do słuchania, bo mamy dzisiaj kolejnego fantastycznego gościa, Michał Walkiewicz, krytyk filmowy, recenzent, człowiek, o którym można powiedzieć, że jest człowiekiem z platyny. Na czym polega platynowanie gier? O tym między innymi powiemy Państwu, ale też zajmiemy się generalnie recenzowaniem gier. Na czym polega, jakie są wytyczne, jak podejść do tego tematu, który coraz szerzej funkcjonuje w kulturze. Radek Nałęcz, zapraszam. Wspólnie ze mną Elżbieta Malinowska, która program realizuje, a także Józef Niewiarowski, który program wydaje. Samograj. Every time. Czas na newsy ze świata gier, ale tym razem będzie to połączenie i świata gier, ale też świata seriali, bo 11 kwietnia na platformie Amazon Prime debiutuje pierwszy sezon serialu Fallout, który inspirowany jest serią gier RPG, uznaną przez wielu graczy za kultową, zatem oczekiwania publiczności są spore. Przeniesiemy się do pełnej niebezpieczeństw, postapokaliptycznej wizji Stanów Zjednoczonych. Akcja serialu rozgrywa się w świecie, który został zniszczony przez wojnę atomową. Wybrańcy, którzy przetrwali nuklearną zagładę, ukryli się w schronach zwanych kryptami, a na powierzchni zaczęły się rodzić nowe społeczności walczące o przetrwanie w pełnym groźnych mutantów, a także czyhających wszędzie band w nowym świecie. Główną bohaterką Fallouta jest Lucy, mieszkanka krypty 33, która chce uratować swojego ojca Hanka. Będzie zmuszona po raz pierwszy w życiu wyjść na powierzchnię, gdzie pozna łowcę nagród Gula oraz członka Bractwa Stali Maximusa. Pierwszy sezon składa się z 8 odcinków. Całość będzie od razu dostępna pierwszego dnia, już 11 kwietnia. Senua's Saga Hellblade 2 to jest nowość, która jeszcze przed nami, bo premiera jest zapowiedziana na 21 dzień maja, także jest trochę czasu, ale pojawiły się już pierwsze wrażenia tych, którzy widzieli rozgrywkę, bo odbyły się pokazy z udziałem dziennikarzy. Jedna z osób, która dotarła do tych informacji, wspomina, że gra działa w 30 klatkach na sekundę, że Senua, główna bohaterka, tym razem odwiedza Islandię, że walka jest podobna do rozwiązań zastosowanych w pierwszej części, ale zostały poprawione animacje. Są bardziej różnorodni przeciwnicy, jest ich też więcej. Nowa zdolność głównej bohaterki, pewnego rodzaju takie podręczne lusterko, które spowalnia czas. To też jest rzecz, na którą warto zwrócić uwagę. No i nie zabraknie też zagadek środowiskowych, no ale przede wszystkim to, co jest najważniejsze w serii, bo tak już możemy o tym powiedzieć, Senua's Saga to fabuła i no nie możemy się doczekać tej gry. Na pewno będziemy w programie wracać do tego tematu. Na koniec jeszcze propozycje na weekend, no bo ten już się rozpoczyna. Dwie darmowe produkcje na platformie Epic Games się znalazły. To The Other Worlds, czyli RPG wyprodukowany przez studio Obsidian Entertainment, który przenosi nas do świata przyszłości. To gra science fiction, która może się spodobać z uwagi na projekty postaci, a także dialogi dające wolność wyboru. Nasze poczynania wywołują oczywiście określone konsekwencje, więc grę można przechodzić kilka razy, żeby sprawdzić wszystkie przygotowane przez twórców alternatywne ścieżki. Co istotne, darmowa wersja składa się nie tylko z tak zwanej podstawki, czyli głównej opowieści, ale również zawiera dwa duże dodatki fabularne. Druga darmowa gra to słynny Thief. To tytuł, który pozwala nam wcielić się w złodzieja Garetta. Rozgrywka polega na wykonywaniu kolejnych fabularyzowanych misji, ale w taki sposób, by nie zostać zauważonym. To skradanka, która pozwala zaliczać zadania w sposób, który podpowiada wyobraźnia, także umiejętności graczy. Mamy swobodę, możemy plądrować domy bogatych mieszkańców średniowiecznego miasta, a jeśli zostaniemy zauważeni, możemy salwować się ucieczką. Ważnym elementem rozgrywki jest dźwięk. Musimy uważnie stawiać kolejne kroki, by nie spowodować hałasu. Warto również nasłuchiwać, czy nie zbliża się do nas strażnik. Za stworzenie tej gry odpowiada zespół deweloperski studia Eidos Montreal, który między innymi na koncie ma taką grę jak Deus Ex Bunt Ludzkości. To nowości ze świata gier, a już za chwilę rozmowa z naszym gościem. Przypominam, jest nim Michał Walkiewicz. Kończę 5 lat dzisiaj. Z mamą robimy kanapki. Będzie ciocia Jadwisia, ja dostanę misia i 3 restoraki. Przyjadą babcie, mama jak zawsze krzyczy, ubierz kapcie i majtki. Choć nie ma sił prawie, jak poproszę ładnie, poczyta nasem mi bajki. Ja się nie lubię ubierać, wolę pobiegać, no więc biegam nagi. Mama krzyczy, cholera, nie denerwuj teraz, nie chcę się sam bawić. Lubię ruskie pierogi, piosenki śpiewam swoimi słowami. I lubię hot dogi, mój tato najlepsze jednak zrobić mi potrafi. Mamie wypadły włosy, ja pędzę, a tenki udaje karabin. Mówią, że się nie da nic zrobić, ale jak się psuje, tato zawsze naprawi. Rower ma Reksio na ramię, pokażę mamie dzisiaj bez trzymanki. Mam bliznę na kolanie, bo wypadła na mnie szyba z meblościanki. 2000 kosztowało babkie z gumy turbo, czerwone Diablo. Nie chcę powtarzać na głos, co ojciec zrobiłby czerwonym kanaliom. Gdy mama płacze i mówi coś tacie, on tuli się z mamą. Ja na nich patrzę i jak tato zawsze robię to samo. We'll be right back. Bawimy się z kolegami, ręce mamy jak czarne węgle. Bawimy się podobnymi autami, podobnie ubrani i te same meble. Mamy nie ma już z nami, ja między dwójkami mam dziurę po zębie. Gdy wszyscy płakali, ja chciałem się bawić, no bo w sumie jest w niebie. Przed snem mam się modlić w imię Ojca i Ducha Świętego, amen. Więc modlę się czasem, ale kiedy mam co robić, to mam od tego mamę. Z babcią idziemy na spacer, a na śniadanie jemy ser i śmietanę. Tato mówi, że na wakacje jedziemy razem, lecz u niej dziś zostanę. Wszyscy muszą gdzieś iść i mnie nikt nie widzi, mają swoje sprawy. Mam koparkę i dźwig, i kolorowankę i piłkę do zabawy. Mam samochodzik straży, farba już trochę odłazi. Oglądam w telewizji przygody Tsubasy. On sobie poradzi, gdy duchy mnie łapią za serce. To ja nie mówię nikomu, tylko kładę się na kołderce, zwijam w kuleczkę i gubię ich znowu. Z ojcem stoimy w kolejce, ja chcę już wracać do domu. Bierze mnie na ręce i mówi, to nie czas i miejsce na płacz wokół mieszkania z betonu. To problem w domach z betonu i Martyna Jakubowicz. 19 minut po 12 w studiu Michał Walkiewicz. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Krytyk filmowy, dziennikarz, znawca gier, człowiek z platyny. Znawca gier, to jest, tak, to jest najlepsze. Właśnie, to jest też duże wyzwanie, jak ciebie zapowiedzieć, no bo też jesteś osobą, która wykonuje zawód dziennikarski już tyle lat i ma na koncie tyle osiągnięć i też wprowadzasz i wprowadzałeś zawsze te gry do mainstreamu, czyli coś, co jest bliskie mojemu sercu z kolei ze sprawą na przykład działalności radiowej, żeby tak opowiadać jak najszerzej o świecie gier. To jest moja misja życiowa, żeby wprowadzać gry do mainstreamu. Na szczęście dożyłem takich czasów, dożyliśmy takich czasów, że nie trzeba już tego robić, że te gry się rozgościły i umościły w tym mainstreamie. Natomiast tak, no jak sobie pomyślę o jakichś takich popularyzatorskich zadaniach, to przez większość swojej kariery chciałem, żeby jak najwięcej ludzi słuchało o grach, mówiło o grach i żeby ten przepływ informacji, jakiś taki intelektualny ferment dotyczący gier wideo był po prostu jak najszerszy i myślę, że gdzieś tam po drodze się to udało. Czyli możemy jeszcze dodać jedno określenie, ewangelista. Ewangelista gier wideo. Tak. Co i tak będę się pod taką wizytówkę sobie zrobił. Michał Walkiewicz, ewangelista gier wideo. To możemy od razu taki zakon, prawda, stworzyć ewangelistów gier wideo, którzy właśnie opowiadają. Stalowe zbroje, ewangeliści gier wideo. Zgadza się, ale to nie jest łatwe mówić o grach w twoim towarzystwie, no bo wiadomo, tutaj nie przechodzi żadna ściema i trzeba też trzymać się faktów, więc muszę powiedzieć, że odczuwam pewnego rodzaju stres. Słuchaj, no bardzo pięknie powiedziałeś o tym, że można plądrować domy średniowiecznych mieszczan w grze TIF, więc jak to posłuchałem, to przypomniałem sobie, że bardzo chciałbym to zrobić i może zagrać w TIFa, jak wrócę do domu, więc jest okej, jest git. Czyli rolę swoją spełniłem, ale no właśnie, posługiwanie się słowem nie jest łatwe, wydaje mi się, w kontekście opisywania świata gier wideo, bo czasami trochę to przypomina język sportowców, prawda, korespondentów sportowych i też osób, które zajmują się grami. No właśnie, dziennikarz growy. Muszę przyznać, że zawsze to określenie jakoś tak mi zgrzytało. No my jesteśmy dziećmi bardzo nieciekawej pod tym względem tradycji dziennikarskiej, bo nasza prasa growa to są głównie lata 90., znaczy początek tej prasy i takie kultowe tytuły, na których wszyscy wyrośliśmy, czyli Top Secret, Secret Service i tak dalej, PSX Extreme potem i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to były takie media, które niektóre jeszcze istnieją, niewiele już ich zostało, ale istnieją. To były takie media, które wykształciły pewien język opisywania gier, myślenia w ogóle o grach wideo. Ja ten język lubię nazwać językiem transakcyjnym, bo on wynika z takiego matematycznego myślenia, w którym trzeba, oceniając grę, trzeba dodać grafikę do muzyki, dodać do czegoś, co się nazywa miodność, co oznacza chyba jakąś taką przyjemność po prostu płynącą z gry i z tego wzoru wychodzi nam ocena. A jak sobie pomyślimy w zgodzie z dzisiejszymi jakimiś kryteriami, że gra jest trochę jak film, trochę jak książka, trochę jak sztuka plastyczna, trochę jak komiks, trochę jak każda inna sztuka, to ten model taki matematyczny zupełnie do tego nie pasuje. Raczej powinniśmy myśleć o grach i oceniać gry tak, jak oceniamy filmy czy literaturę, czyli jak najmniej matematyki, a jak najwięcej naszych emocji, naszej wrażliwości, jakichś takich narzędzi krytycznych, po prostu przynależnych do innych sztuk. Ja to rozumiem doskonale, ponieważ sam wychowałem się na wymienionych tytułach, czyli na Secret Service, na Top Secret, na Gamblerze, na prasie komputerowej, szeroko rozumiane. I tam faktycznie zawsze przy okazji recenzji była taka metryczka, gdzie pojawiała się skala punktowa. Od 1 do 5, albo od 1 do 10 punktów, ale też właśnie ta ocena jakby główna była poparta, też była rozbita na poszczególne elementy, które składają się na grę, czyli grafika, muzyka, grywalność i ta miodność właśnie, prawda? No to jest problem właśnie z tego rodzaju ocenianiem jest taki, że potem no po prostu prowadzi to do wypaczeń dość dużych. Na przykład gra, która jest arcydziełem albo gra, która wyprzedza swój czas, dostaje niższą notę tylko dlatego, że jeden z komponentów, na przykład animacja, potrafi zwolnić w pewnym momencie albo któryś etap w tej grze graficznie jest słabszy i się nie zgadza. To jest mniej więcej tak, jakbyśmy, nie wiem, oceniali czas apokalipsy i oceniając wszystkie elementy tą samą miarą, doszli do wniosku, że w pewnym momencie w kadrze widać mikrofon, tak? Albo jedno czy dwa przejścia montażowe są, nie wiem, niezgodzie z jakimś takim elementarzem języka filmowego, więc można jakąś taką analogię przeprowadzić. No to jest głupie, po prostu. Tak się nie ocenia sztuki i w sztuce się hierarchizuje elementy i mam wrażenie, że teraz w grach też się troszkę te elementy coraz częściej hierarchizuje w tych mediach głównego nurtu. Ja zawsze szukałem takiego języka, który nie jest językiem akademickim, nie jest językiem z prasy branżowej, z prasy o grach wideo, tylko jest takim połączeniem tych dwóch wrażliwości, czyli takiego języka, z którym w którym przede wszystkim każdy czytelnik i każdy widz i każdy słuchacz będzie się czuł dobrze i który będzie intuicyjnie rozumiał. Nawet jeśli nie wszystko, to jakiś rdzeń tego języka i tej opowieści. Tym bardziej, że zawsze też i w twoich tekstach jest ten kontekst, ale też są te porównania, które też tłumaczą osobom, które no, nie grają w gry albo z jakiegoś powodu nie są zainteresowane tym światem. Podobieństwa na przykład ze światem filmowym albo z dziełami literackimi, więc to też daje ten kontekst i też przybliża właśnie ten świat, stąd ten ewangelista. Tak, no to trzeba chyba pamiętać, że dzisiaj sięga się po grę trochę jak, tutaj robię taki cudzysłów w powietrzu, jak po film na długi jesienny wieczór, albo jak po ciekawą książkę, nie wiem, na zimowy poranek, cokolwiek. Tak. Trochę tak się sięga po dobre gry wideo dzisiaj. I platformy VOD też widzą to, prawda? Bo jasne. Jak ktoś siada do gry, to zajmuje to określony czas. Mhm. I wydaje mi się, że patrząc na to z tej perspektywy, o wiele łatwiej jest wykształcić trochę ten język mówienia o grach, który no nie będzie językiem zawodowych graczy z dziada pradziada, bo też nie o to chodzi w popularyzowaniu tego, żeby mówić do ludzi tak, żeby tego nie mieli szans zrozumieć, nie? No, także wydaje mi się, że to jest do zrobienia i jest mnóstwo osób, które to robią z powodzeniem. Ja też, kolejna rzecz jest taka, to jest może mniej istotna, może bardziej, kto wie, że no, krytyka literacka, czy krytyka filmowa, to są formy w ogóle paraliterackie. Są użytkowe, ale jednak są też literaturą i to jest trochę coś takiego, czego mi brakuje w pisaniu o grach generalnie, żeby to po prostu miało wartość literacką, żeby było przyjemne. Może czasem, żeby było obok gry, ale dawało jakiś taki rodzaj paraliterackiej po prostu frajdy w odbiorze. Mhm. I wydaje mi się, że im dalej recenzje czy teksty publicystyczne o grach będą oddalać się od tej czysto użytkowej funkcji, tak, oceniam, polecam, nie polecam, to tym lepiej będzie i dla gier wideo, i dla wszystkich form dziennikarskich. Krytyka literacka, krytyka filmowa ma swoją tradycję, a czy czujesz, że właśnie krytyka, czy recenzowanie, czy pisanie o grach również wykształciliśmy już taki swój język i taką swoją tradycję? Mamy te swoje ikony? My nie za bardzo, ale istnieje na zachodzie. Mhm. Jest na zachodzie, w RFN-ie. Nie, ale jest coś takiego za granicą faktycznie, że w krajach anglosaskich, zwłaszcza o grach od dwóch, trzech dekad tak naprawdę pisało się inaczej. I ta tradycja jest tam mocniej zakorzeniona, więc też język jest zupełnie inny. Ja zawsze lubię podawać przykład takiego periodyku, który się nazywa Edge. I to jest taki periodyk, który ewidentnie wyrasta z tradycji krytyki literacko-filmowej, jeśli chodzi o sposób konstruowania tekstów, jakość tekstów, plus mają jeszcze taki dziwny zwyczaj, że wszystkie recenzje pisze kolektyw redakcyjny. Znaczy nie ma podpisanych autorów, tylko jakość jest tak wysoka, że nie ma tak naprawdę znaczenia, kto ten tekst napisał, bo to jest po prostu tekst magazynu Edge. Czyli trochę jak w średniowieczu, prawda? Że trochę tak, autor w domu średniowiecznych mieszcza. za dziełem, które opisuje. No dobrze, to zaraz wrócimy do rozmowy. Dzisiaj Michał Walkiewicz jest gościem Samograja, ale też Michał przyniósł swoją muzykę, także proszę zapowiedzieć. Przepraszam. To jest zapowiedź? Mash up the place, turn up the bass and make them all have fun. And we a blaze the fire, make it fun them. We mash up the place, turn up the bass and make some sound, boy run. And we will end your week just like a Sunday. We mash up the place, turn up the bass and make them all have fun. Skrillex a blaze the fire, make it fun them. We mash up the place, turn up the bass and make some sound, boy run. And we will end your week just like a Sunday. Była zdecydowanie bardzo oryginalna zapowiedź. Przyniosłem swoją muzykę, wybrane przez ciebie kawałki. Przepraszam, kropka, Michał Walkiewicz. Słuchaj, nie pamiętamy dobrych gier wideo za to, jakie były, tylko za to, jak sprawiały, że się czuliśmy. I pamiętam, jak się czułem słuchając tego kawałka. On ilustrował scenę, w której w Far Cry'u 3 biegniemy przez pole konopi indyjskich i palimy je miotaczem ognia. Więc tak jakby zasada dekorum, jeśli chodzi o artystów i o dobór muzyki i o scenę, którą ta muzyka przywołuje. Natomiast tak, no, może będzie jeszcze jakaś okazja porozmawiać o muzyce w ogóle z gier wideo, jak kawałkę z gier wideo, no bo to jest cały też wielki, wielki, wielki świat. No i to jeszcze nie koniec ode mnie, chciałem tylko powiedzieć. Przede wszystkim jeszcze jest wątek cutscenek, cinematików, całej narracji, prawda, i tego, jak jest budowana też fabuła w świecie gier, no to jest właściwie temat tak powszechny, że bardzo wiele też książek powstało, traktujących właśnie o tym. Musiałbyś mieć nie tylko swój program, ale też swoje radio w zasadzie, żeby ten temat wyczerpać. To prawda. Wspominałeś o takim specyficznym języku, między innymi w krajach anglosaskich, recenzentów, osób, które zajmują się tematyką grową i starają się ten świat ubrać w słowa i te swoje wrażenia płynące między innymi z odbioru gier, ale też wspominaliśmy prasę komputerową, która była dostępna w Polsce i tam faktycznie też te redakcje, każda z nich chciała mieć swój własny styl rozpoznawalny dla właściwie takiego kościółka, który tworzył się wokół określonych tytułów takich najbardziej zatwardziałych fanów, czy to Top Secreta, czy Gamblera. To też jest coś, o czym można opowiedzieć, prawda? To też jest taka ciekawa przestrzeń nostalgiczna, no bo ludzie z tych tytułów prasowych poszczególnych przecież migrowali pomiędzy, zmieniali te redakcje, potem tak jakby otwierali nowe projekty, nowe magazyny i cały czas mieliśmy kontakt tak naprawdę z tymi ludźmi, cały czas ich czytaliśmy. Ja powiedziałem w pierwszych zdaniach oczywiście, że to jest coś, co wykształciło, ta prasa wykształciła w nas bardzo złe nawyki myślenia i pisania i mówienia o grach, natomiast wydaje mi się, że we mnie jest też dużo bardzo ciepła w stosunku i do tych czasów, i do tych ludzi, i do tej prasy, no bo to byli pionierzy, jeśli chodzi o w ogóle o dziennikarstwo growe, czy pisanie o grach na polskim rynku i tam było naprawdę bardzo dużo jakiejś takiej super ciekawej, fanowskiej energii, dużo bezpretensjonalności przede wszystkim. Mrugania okiem, dużo, no, wytworzył jakiegoś takiego budowania subkultury graczy w Polsce w latach 90. I też takiego metajęzyka. I metajęzyka, i tworzenie całego słownika, którego też przecież używaliśmy przez kolejne lata. To, co chciałem tak naprawdę powiedzieć, to jest to, że na pewno w rozwoju medium nadchodzi czas, kiedy tego rodzaju język jest niewystarczający i kiedy trzeba poszukać pewnie trochę szerzej. Kiedy trzeba się też odbić od jakichś rzeczy, czy kulturoznawczych po prostu, nie? Od jakiegoś takiego wykształcenia, które też pozwala w ogóle spojrzeć na grę w inny sposób. No ja nie mówię o światku akademickim, bo to jest światek, który też ma swoje problemy w myśleniu i w ocenianiu gier. I to jest z kolei tak jakby druga skala jakiejś takiej skrajności, której ja dość nie lubię. Poczynając od takiego alienowania zwykłego czytelnika, czy zwykłego odbiorcy gier wideo, kończąc na jakichś takich podporządkowaniu tego, co się dzieje w grach wideo, czy różnych nowych gier wideo, od jakichś panujących intelektualnych mód, co też wydaje mi się jest często sporym nadużyciem. Natomiast no, to też są ciekawe światy. I to też są światy, które mogą powiedzieć coś ciekawego o grach wideo i mogą nam coś dać. To trochę tak jak pytanie, czy odpowiedź na pytanie, jak przygotowujesz się na przykład do audycji, albo jak przygotowujesz się do tekstu. Cały czas odbieram świat, tak? Cały czas zbieram te sygnały i właściwie. Nigdy nie wiadomo, jaka część wiedzy przyda się w czasie redagowania na przykład tekstu, czy mówienia do mikrofonu. Jasne, no wydaje mi się, że gry są na tyle młodym, na tyle okrzepłym medium, a z drugiej strony na tyle młodym, że nadmiar różnych tak jakby źródeł wiedzy nie boli w tej sytuacji. To nie jest też tak, że jeśli ktoś na przykład chce się zajmować pisaniem o grach, to ten rodzaj nadmiaru wiedzy albo mu to uniemożliwi, albo będzie go powstrzymywał przed rozpoczęciem w ogóle, tak jakby, nie wiem, kultywowania tej pasji, czy robienia tego. Co w przypadku krytyki filmowej i literackiej na przykład może być problemem, nie? Ale przydaje się bardzo dużo, taka bardzo obszerna wiedza, prawda, z różnych kategorii i właściwie to też czuć w twoich tekstach, kiedy to na przykład pisząc o grach odwołujesz się do klasyki kina. I gdzieś no, to zostawiasz. To wynika trochę z natury samej gier wideo, które są sztuką syntetyczną. No, one się składają i z literatury, i z języka filmu, i z języka sztuk plastycznych i tak dalej, ale na tym polega ich wyjątkowość, że kiedy połączymy wszystkie te języki, to okazuje się, że tworzy się zupełnie nowy język, absolutnie wyjątkowy. I to taki język, w którym w którym pewien przekaz jest nie do powielenia w kinie, w serialach, w książkach, w grach wideo. The Last of Us, czyli serial, który chyba wszyscy kojarzą, jest bardzo dobrym przykładem. To jest opowieść, która działa bardzo dobrze dlatego, że została opowiedziana językiem gier wideo. I dlatego też serial, który powstał na jej podstawie, jest bardzo dobrym serialem, natomiast niezbyt dobrą adaptacją, bo tego rdzenia i tego, co jest najfajniejsze w The Last of Us, po prostu nie da się tak łatwo przenieść na ekran. Tak, a jeżeli chodzi o rozmowy z twórcami, to też jest zawsze bogate źródło wiedzy. Ty masz zarówno doświadczenia z nagrywaniem wywiadów, czy przeprowadzaniem wywiadów z osobami reprezentującymi świat filmu, ale też właśnie z twórcami gier. I tutaj mamy artystów i tutaj mamy artystów. I to też jest za każdym razem intelektualne wyzwanie, prawda? Oczywiście, natomiast z mojego doświadczenia wynika, że twórcy gier są milsi. Fajnie się z nimi rozmawia. Wydaje mi się, że to jest też statystycznie jest... Oczywiście mówię o polskiej przestrzeni medialnej, że statystycznie jest wyższa świadomość tego, że i dziennikarz, i ta osoba, że oboje jesteśmy w pracy i że oboje powinniśmy się czuć komfortowo w danej sytuacji i obojgu tak jakby powinno zależeć na dobrej rozmowie i ciekawej rozmowie i takiej rozmowie, z której czytelnik czy odbiorca będzie mógł coś wynieść. To mówię statystycznie, to tak jakby się raczej na korzyść twórców gier wideo przekłada. Ktoś się może zdziwić, reprezentując na przykład świat filmu, prawda? No tak, chociaż w tym świecie filmu międzynarodowym już te proporcje się rozkładają mniej więcej porówno, ale to też chyba wynika właśnie z takiego poczucia, że gry wideo nigdy nie były świętą krową, tak? Nigdy nie było jakiegoś modernistycznego paradygmatu, że twórca gier wideo to jest artysta, który się spala po prostu do cna na ołtarzu sztuki, tylko zawsze był jakiś ten element przyziemny, element technologiczny, element trochę jednak branży zabaw rozrywkowej, a czasem nawet zabawkarskiej. I to wydaje mi się sprawiło, że jest jakieś takie chyba zdrowsze podejście do tego, co się po prostu tworzy w obrębie tego środowiska. To teraz mój wybór muzyczny, Cool Kids of Death i ciągle Michał Walkiewicz jest gościem Trójki Samograja. Dzisiaj mówimy o tym, jak pisać o świecie gier. Gościem Trójki jest Michał Walkiewicz, przez wiele lat związany z Filmwebem, teraz już na swoim, freelancer, człowiek do wynajęcia. To tak przy okazji obecnego stanu, ale też człowiek, który nie porzucił pisania o grach i mówienia również o grach, no bo to jest przede wszystkim pasja. No, my mamy tę przyjemność łączenia pasji z pracą, czyli przyjemnego z pożytecznym. Mhm. To prawda, plus ciężko jednak zrezygnować z darmowych gier. Jakby nie lekceważyłbym tego elementu. Gry są coraz droższe, niestety, więc to jest takie moje marzenie w ogóle z dzieciństwa. Miałem takie, przyznam się może tutaj w eterze, że wiem, że to dziwnie zabrzmi, ale zawsze marzyłem, żeby na przykład potrącił mnie samochodem, ale tak delikatnie prezes Sony, jak byłem dzieckiem, i powiedział: chłopcze, czego chcesz w zamian? Wszystkich gier i wszystkich konsol do końca życia. I potem gdzieś na drodze kariery okazało się, że chyba dotarłem do tego momentu, w którym faktycznie mogę o tym pisać, mogę się tym zajmować. Jakimś efektem przyjemnym, ubocznym jest tego to, że, no, że mam dostęp do, wielu rzeczy wcześniej. Nie ma zatem nie żadnej dramatycznej nogi, historii, tak, prawda? A liczyłeś kiedyś teksty? Ile napisałeś przez, no to są 2 dekady pisania przynajmniej tych recenzji? Nie liczyłem. Mój licznik filmowy pokazuje coś około 1000 samych recenzji, no więc możemy założyć, że wszystkich rzeczy było tak 3 razy tyle, albo 2 razy tyle przynajmniej. Natomiast no, te rzeczy poświęcone grom wideo, to też chyba zawsze pisałem trochę z innym stanem umysłu. Znaczy zawsze sprawiało mi to odrobinę więcej frajdy od pisania o kinie. Może przez to, że kino... Nie trzeba było się kinem do tego stopnia opiekować w mediach, co grami wideo. I do dziś chyba mi to sprawia odrobinę więcej przyjemności. Nie? Przez to, że jednak trochę bardziej emocjonalny też stosunek mam do tego. A czy już masz taką pozycję zawodową, że możesz pisać o tych grach, które cię interesują, czy jest trochę pańszczyzny w tym zawodzie? Czyli... Wiesz, to pańszczyzny nie ma, natomiast... Odkąd zacząłem platynować gry, czyli kończyć je na 100%, tutaj bardzo szybko wyjaśniam, co to znaczy, to zainteresowałem się też słabszymi tytułami, albo takimi tytułami, które nie są może z najwyższej półki, ale mają ciekawe elementy, z którymi jestem w stanie się zainteresować i które mnie przytrzymają dłużej przy takim tytule. Więc na przykład cały segment gier niezależnych czy gier indie odkryłem dzięki temu, że zacząłem gry platynować, bo wcześniej byłem takim typowym gościem, który gra tylko w te duże produkcje. Po box office sięga, prawda? Tak, sięga po box office, po prostu te tytuły z samej góry ogrywa, natomiast od wielu lat już tak naprawdę staram się ogrywać wszystko, czy większość tych tytułów, które po prostu wydają mi się interesujące, a czasem są po prostu słabsze rzeczy, ale są ciekawe z różnych powodów. Zawodowe granie w gry, wydawać by się mogło, że to dla osób interesujących się grami najlepsza praca na świecie, że jest to najlepsza praca na świecie, ale z drugiej strony wiele osób no, nie kończy tytułów, również dziennikarzy, z tego względu, że tych premier jest tak wiele, że właściwie no, jeden człowiek nie jest w stanie zagrać we wszystko, co wychodzi. No to prawda, chociaż... Różnie z tym bywa. Ja też mam taką teorię, że jeśli coś jest twoją pasją, to raczej udaje ci się bić najróżniejsze, najdziwniejsze rekordy związane z tym, z tą pasją i chyba jestem trochę tego dowodem. Ale no jest to problem. Gier wychodzi bardzo dużo i w przeciwieństwie do innych sztuk, gry są w tej uprzywilejowanej sytuacji, że większość na przykład wysokobudżetowej rzeczy jest po prostu dobra. Bo nikt nie może sobie pozwolić na to, żeby były jakąś porażką tak naprawdę artystyczną. Zwykle za tym idzie po prostu porażka finansowa. Jest zupełnie inaczej niż w kinie w tym przypadku. Więc tych tytułów jest naprawdę dużo. No i jest faktycznie tak, że trudno jest nadążyć za tym kalendarzem wydawniczym, ale nie jest to zupełnie niemożliwe. Na przykład mamy bardzo dobry kwartał, nie zanosiło się na to, zanosiło się na jakiś sezon ogórkowy. Okazuje się, że mamy mnóstwo tytułów i tak myślę, że jestem na bieżąco w miarę z tym, co się działo przez ostatnie 3 miesiące, działo się bardzo dużo. Wspominałeś o tych dziwnych rekordach, które bijesz, no i myślę, że no, w porównaniu z kolegami i koleżankami również z tej naszej branży, z tego naszego bąbelka, że tak to nazwę, wyróżniasz się tym, że właśnie kończysz gry i nie tylko kończysz je przechodząc główny wątek, ale je platynujesz. I właśnie chciałbym raz jeszcze podkreślić, że platynowanie to nie jest taka prosta sprawa, bo tutaj polega to na odkryciu właściwie wszystkiego, co twórcy zaplanowali, czyli tak jak wspomniałeś, kończenie gry na 100%. Tak, no odkryciu wszystkiego, czy zrobienie wszystkich wyzwań, czy no generalnie zmierzeniu się ze wszystkim, co gra ma do zaoferowania, co czasem jest przyjemne, częściej jest męczące, czasem jest po prostu zgrozą egzystencjalną, która nie pozwala spać. Jest jakiś taki rodzaj bardzo słodko-gorzkiego doświadczenia, właśnie na pograniczu ekscytacji i cierpienia. Myślę, że tak mógłbym to opisać, no bo większość z tych gier, które platynuję, to jest po prostu ciężka robota momentami, ale też, żeby taką grę splatynować. Też zadanie, które no, wymaga bardzo dużej ilości tego czasu i wielu godzin spędzonych właśnie przy grze, bo gry są duże. To są też dla osób, które nie grają, no, trzeba podpowiedzieć, prawda, że to często są 20, 30, 40 godzinne historie. Rekordziści to i 80 albo ponad 100 godzin. Tak. Overwatch to była taka gra, czyli taka sieciowa strzelanina dla wieloosobowa, w której się gra ze znajomymi albo z nieznajomymi. To jest mój taki gra, która mi pochłonęła najwięcej czasu, bo to było ponad 3000 godzin. Które trzeba spędzić w tej grze. Tak, nie wbiłem nawet platyny w tej grze, nie skończyłem na 100%, bo jakoś to nie wyszło, natomiast to była taka gra, z którą spędziłem na pewno najwięcej czasu, natomiast to się wiązało też z jakimś takim społecznym aspektem, że gry wideo też są trochę o tym, zwłaszcza współczesne, zwłaszcza wieloosobowe, że nawiązuje się gdzieś zdalne znajomości. Potem jak Bóg da, to się też spotykacie w realu i zacieśniacie te więzy, co akurat mi się przytrafiło nieraz, więc ten taki komponent jednak wychodzenia do ludzi paradoksalnie był odpryskiem tego doświadczenia z grami wideo, co też jest zawsze fajne. Natomiast jeśli chodzi o inne tytuły, to nie wiem, na ile poważnie pytasz, bo jak poważnie pytasz te platyny, to mogę ci udzielić bardzo poważnej odpowiedzi. To poproszę poważnej odpowiedzi. Wydaje mi się, że to jest taki, myślałem o tym dużo, i to jest taki mechanizm, który pozwala mi trochę ogarnąć życiowy chaos. Mieć poczucie kontroli nad czymkolwiek w życiu, nawet jeśli to będą jakieś takie małe całostki, które jestem w stanie regularnie zamykać. I to mi pozwala trochę łatwiej, wiem, że to brzmi dziwnie, ale pozwala mi trochę łatwiej funkcjonować na co dzień, że mogę co jakiś czas podkreślić coś i powiedzieć, okej, te rzeczy są już za mną, te gry splatynowałem, te gry zamknąłem, nigdy już do nich nie wrócę. To są jakieś małe, zamknięte rozdziały. I wydaje mi się, że jest to jakaś taka głębsza psychologiczna podszewka, dlaczego mi to sprawia tyle przyjemności i dlaczego w ogóle chcę to robić. Też pewnego rodzaju forma, nawet terapeutyczna, zaryzykuję takie stwierdzenie, chyba, prawda? Tak bym to określił w swoim przypadku, bo to jest jedna rzecz, a po drugie, no jest jakiś taki element obsesji delikatny w związku z tym, że ja bardzo nie lubię przegrywać z maszyną. To nie wiem, od dziecka już mam coś takiego. Kiedyś, no, jako dzieci, jeśli graliśmy w gry wideo, to się naprzegrywaliśmy z tymi maszynami bardzo dużo i coś mi takiego zostało, że chcę coś udowodnić temu martwemu kawałkowi plastiku, co jest oczywiście dziwaczne, ale chyba trochę też tak funkcjonuje. No, oprócz tego w niektórych grach, które mi się bardzo podobają, to jest po prostu czysta frajda, żeby spędzić przy nich jak najdłużej czasu i mieć jakiś nawet bardzo symboliczny powód, żeby to zrobić, bo to też jest ten problem, że dlaczego mamy siedzieć przy grze dłużej niż potrzeba. No, to być może po to, żeby wbić platynę. To jeszcze na chwilę wrócimy do tego tematu, ale teraz przerwa muzyczna i twój wybór. Tak, ja będę tutaj kontynuował ten wątek scen, które zapamiętaliśmy i nastrojów, które wprawiała nas jakaś gra. To jest Out of Touch duetu Hall & Oates słynnego i oczywiście chodzi o to szusowanie ulicami Vice City w grze GTA w latach 80. To Samograj w Trójce. Michał Walkiewicz jest naszym gościem. Człowiek, który platynuje gry, czyli kończy gry. To tak można jeden do jednego przełożyć, no bo właściwie trzeba skończyć grę, żeby otrzymać tę platynę. Jacy są rekordziści? Środowisko zawodowych platyniarzy to jest absolutny hardcore, ale no są ludzie, którzy mają po 12, po 13 tysięcy platyn nawet w Polsce. Ginko, pozdrawiam, jesteś moim królem. No jest to taki fajny pomysł na hobby. Niestety nie jest to pomysł na życie, bo nikt nam nigdy za to nie zapłaci i nigdy to nie będzie niczym więcej niż tylko pasją. Takim osiągnięciem i dołączeniem do pewnego rodzaju panteonu, myślę, używając wielkich słów, do takiej śmietanki towarzyskiej. Na mnie już trochę za późno na to, natomiast dobrze się tym bawię i w ramach takiej sportowej kategorii półprofesjonalistów, to wydaje mi się, że idzie mi nieźle. A jeżeli mamy minutę do końca naszej rozmowy i zadałbym takie pytanie, jak rozpoznać dobrą grę, albo co to znaczy dobra gra według Michała Walkiewicza, to dasz radę odpowiedzieć? Fantastycznie, że pytasz. Oczywiście, że dam radę. To jest taka gra, w którą grając nie mamy poczucia, że wolelibyśmy ją obejrzeć, przeczytać albo zobaczyć w galerii sztuki. I intuicyjnie wiemy dlaczego. I to jest przede wszystkim doświadczenie, tak? Do tego podchodzisz? Tak, tak, tak. Takie interaktywne doświadczenie, no bo właściwie tym wygrywa świat gier z innymi światami. Mhm. No tak, no ten komponent interaktywności jest absolutnie w sercu tego i to on uruchamia wszystkie te inne sztuki i pozwala im funkcjonować na niby znajomych, ale tak naprawdę zupełnie innych prawach. A jaki to będzie rok dla nas graczy? Pierwszy kwartał jest dobry, mamy dobre otwarcie, czyli będzie o czym mówić na koniec roku i podsumowywać? Będzie fantastycznie. Wydaje mi się, że nie czeka nas dużo dużych tytułów ekskluzywnych w tym roku, czy od Sony, czy od Microsoftu, z tego co wiem. Natomiast na pewno będzie to ciekawy rok. No, będziemy mieć być może dwie nowsze wersje konsol, na których aktualnie gramy. No myślę, że będzie na co czekać. Zresztą jak pokazał ten kwartał, nigdy nie wiadomo, kiedy obrodzi w tej branży, a właśnie obrodziło i kto wie, czy kolejne miesiące nie będą wyglądać podobnie. No tego sobie bym życzył i tobie i wszystkim, którzy nas słuchają. Dziękuję pięknie za wizytę w Trójkowym studiu. Dzięki wielkie. Gościem Samograja był Michał Walkiewicz, recenzent, krytyk filmowy, Elżbieta Malinowska, Józef Niewiarowski, Radek Nałęcz. Dziękujemy pięknie, a już za chwilę Ryszard Jerzwiński i Przeskok do świata filmu Trójkowo-filmowo. Fajny. Myślałeś, wszystko to żarty. Przepraszaj teraz te koleżanki. Jeden z drugim powiedz mi. Myślałeś, że jesteś wielki. Jesteś najmniejszy z najmniejszych. Jesteś komikiem tak bardzo śmieszny. Ona słucha Beastie Boys. Mógłby się powiedzieć jakoś ładnie to. Nie lubi wokół siebie robić szumu, bo nie szuka takich typów jak ty na pewno już. Ona słucha Beastie Boys. Nie pyta się, nie mówi dużo myśli, bo nie sztuka wokół siebie robi szumu. Nie lubi, kiedy mówi się jak ma być. Słyszałem, że coś tam mruczysz, że opowiesz to na głos i pośmiejemy się razem. Dopiero wtedy to ocenisz, czy warto. Jeden z drugim powiedz mi, do niego to nie dotarło. Dla niego tylko to żart. Nie było tego nawet nie warto. Chłopaki zwykłe lamparty, a panie przepiękne zarny. Przecież to było na żarty. Tak bardzo stąd mi za tych ludzi jak ty. Ona słucha Beastie Boys. Mógłby się powiedzieć jakoś ładnie to. Nie lubi wokół siebie robić szumu, bo nie szuka takich typów jak ty na pewno już. Ona słucha Beastie Boys. Się nie mówi dużo myśli, bo nie sztuka wokół siebie robi szumu. Ty nie lubi, kiedy mówi się jak ma być. Ona słucha Beastie Boys. Mógłby się powiedzieć jakoś ładnie to. Nie lubi wokół siebie robi szumu, bo nie szuka takich typów jak ty na pewno już. Ona słucha Beastie Boys. Nie pyta się, nie mówi dużo myśli, bo nie sztuka wokół siebie robi szumu. Ty nie lubi, kiedy mówi się jak ma być. Ona słucha Beastie Boys. Nie szuka takich typów jak ty na pewno już. Ona słucha Beastie Boys.